اجازه راکړه په ما ګرانې وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما ورځه هم زولې در نزینا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم اجازه راکړه په ما ګرانې وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما ورځه هم زولې در نزینا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم هلا ټوپک می زرا واخلا وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما ګرانا بچیا ټوپک واخلا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم سرویس بوټان می همرا واخلا وا زما خوږې مورجانې زما ملګری پاس انتظار تا کوینا وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما حملا او بوډنګ پتک واخلا وا زما زویا شیرینا پخاړو داشتو کی با کوي اوږد مظلومنا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم اجازه راکړه په ما ګرانې وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما ورځه هم زولې در نزینا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم نه بو ژړا نه بو خفګان کړي وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما زویا خفګان زویا شیرینا پخدای دې سپارم ندرات لو بمی ارمان کړی وا زما خوږې مورجانې بری لا پارا بس راتا پور تکړه لا سنا وا زما خوږې مورجانې سنگر تاز شیرینا دبیا راتلو بندی کهو ما تل سوچو نوا زما زویا شیرینا پخدای دسپارم اجازه راکړه په ما ګرانی وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما ورځه هم زولې در نزینا وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم زما بچیان خوارو زار نشي وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما دندې به هیڅکله غم نه کړی وا زما زویا شیرینا پخدای دې سپارم له مدرسې نه بېزار نه شي وا زما خوږې مورجانې دیني درسونه بخامخا اجرا کوینا وا زما خوږې مورجانې سنگر تازما دانډیر پیکرونه به هم نه کړی وا زما زویا شیرینا پوشا پاقات بان ور باندې وایم سبقونه شیرینا پخدای دیسپارم اجازه را کم پو مگرانی و زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان ورزه هم زولی در نزینا و زمان زوی شیرینا پخدای دیسپارم کز جام نوش در شهادت کرم و زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان زویا اول دی غازی غالم و زمان زویا شیرینا پخدای دیسپارم کی گی تبدیر در نری حلت کرم و زمان خواگی مرجانی نشکری مکران پدی او باسی بشکرو نوازم خواگی مرجانی سنگر تازمان دستان سرط بلوخ دای غالم وازم زوی شیرین پوشا شکری ولی کو ما وازم زوی شیرینا پخدای دیسپارم اجازه را کم پو مگرانی وازم خواگی مرجانی سنگر تازمان ورزه هم زولی در نزینا وازم زوی شیرینا خدای دیسپارم موری مکڑی ایرادی دیو زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان زویا تیاری در تار راشا و زمان زویا شیرینا پخدای دیسپارم دین پو غم مستر گسری دیو زمان خواگی مرجانی عبدالبصیر جواد بزان قربان و ما و زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان بلدی قبول ایران شوا زمان زوی شیرینا پدوشمنانو بغل چکی کوی فیرونا و زمان زوی شیرینا پخدای دیسپارم اجازه را کم پو مگرانی و زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان ورزه هم زولی در نزینا و زمان زوی شیرینا پخدای دیسپارم اجازه را کم پو مگرانی و زمان خواگی مرجانی سنگر تازمان ورزه هم زولی در نزینا و زمان زوی شیرینا پخدای